atacă soacra din gură, șai lai lai lai la. Bate-ți pasul mai pe loc, dar bătiți-l mai cu foc, că așa este la joc, nu zici nu mai pot. Bate-ți pasul mai pe loc, dar bătiți-l mai cu foc, că așa este la joc, nu zici nu mai pot. Lai lai lai lai.